su, uspomenu ostavila meni. Osjeća se tuga u mom glasu, drugovima dopričam o tebi. Osjeća se tuga u mom glasu, drugovima dopričam o tebi. Nisam čovjek srećne ruke, kad ti si pored mene. Nemoj, nemoj reći zbogom, vrednije je pomirenje. Nisam čovjek srećne ruke, kad ti si pored mene. Nemoj, nemoj reći zbogom, vrednije je pomirenje. Srećom ukrasili, moramo li da se rastanemo i srušimo što smo sagradili? Moramo li da se rastanemo i srušimo što smo sagradili? Nisam čovjek srećne ruke, kad ti nisi pored mene. Nemoj, nemoj reći zbogom, vrednije je pomirenje. Nisam čovjek srećne ruke, kad ti nisi pored mene. Nemoj, nemoj reći zbogom, vrednije je pomirenje. Nek se ljudi dive našoj sreći, kao što su neka se divili. Nek se ljudi dive našoj sreći, kao što su neka se divili. Nisam čovjek srećne ruke, kad ti nisi pored mene. Vrednije je pomirenje. Nisam čovjek srećne ruke, kad ti nisi pored mene. Nemoj, nemoj reći zbogom, vrednije je pomirenje.